सजना सोनिया तेरे इश्क ने ओए दिता अपना रंग दिखा तेरा नाल के दिल तड़कदा तेरा नाल चल दे सा अपने विच मैं यार महसूस करदा आखा कसम खुदा दिखा मेरे चावानू चढ़ गया चा चन्निए तेरे सुपने रिहा मैं सजा लग जे सोनिए मेरी भी उम्र तैनू एयो हर पल करा मैं दुआ तैनू वेग वेग चढ़दा जरूर चन्निए तैनू वेग वेग है नी वेग वेग सच्ची वेग वेग चढ़दा जरूर चन्निए मैं तो दूर।